Starter som lille, jeg var Jens Lyn. Åd vitaminer og havregryn, men nu er jeg 40 og træt. 40 og træt. Jeg er 40 og træt. Altid var jeg foran det mest diskret, men nu er jeg 40 og træt. 40 og træt. Åh, jeg er 40 og træt. Jeg er 40 og træt. Spar som en lille tag af på et bræt, men nu er jeg bare 40 og træt. Præcis, jeg endte med at blive en kontorist. Nu er jeg 40 og træt. 40 og træt. Åh, jeg er 40 og træt. Jeg er 40 og træt. Starter som en lille tag af på et bræt. Nu er jeg bare 40 og træt. Jeg er punklet og slet, jeg er knoklet og slidt. Nu er jeg fyret sort på hvidt. Jeg er 40 og træt. 40 og træt.